Kiss FM din Plața România, din Mall, DJ Angelic, o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix, chiar acum începe. Timp de 3 ore, piese mixate și desigur dedicații, 0722 20 60 20, iar puțin mai încolo cele de pe facebook.com/KissFM România. Puțin mai încolo cei de la Radio Killer vin invitați în direct în studioul nostru din Plața. Hai să începem cu David Guetta, Titanium, remixul DJ Bone și Manda, Jeremiah imediat la Kiss FM, asculți doar hituri. You shouted loud, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. Into the sky, to hold your bullets we could say. Shoot me down, but I get up.

piesă nouă. Mai fresh ca un suc de portocale la Kiss Kiss in the Mix. Girl, Kiss FM. facebook.com/kissfm România, dăm acolo startul oficial dedicațiilor și le vom citi în următoarele 10 minute, iar în vreo 15 de acum încolo avem Radio Killer invitați live în studioul Kiss FM din Plața România. Ei vin să ne spună despre noul lor single, despre noul lor videoclip și așa mai departe. Facem poze, filmulețe și le punem pe site-ul kissfm.ro și desigur pe Facebook. Pregătiți-vă pentru Radio Killer. Până atunci avem Luke Lee, I Follow Rivers, avem Jennifer Lopez, piesă nouă cu Pitbull, desigur. Dance Again se cheamă și Gotye cu Kimbra, Somebody That I Used To Know, remixul românesc Addictive Elements. DJ Young și Olix imediat este pe drum, e pe aici, vine în câteva clipe, o să apară și el la Kiss FM, asculți doar hituri! durat 2 ore. Trească tramvaiul 41! Olix care lăuda tramvaiul 41, că mamă ce șmecherie, ce lucru nemai întâlnit, nemai văzut, cu viteză maximă, nu stă în trafic, nu stă la semafoare, nu stă în intersecții. Așa e, dar când... Când vii cu el în 7 minute, deci, cum să stai 40 de minute în stație? Stai să-ți explic, ca să înțelegi. Deci în mod normal tramvaiul 41 circulă odată la 3 minute și e decent, adică ai loc să te sui în el la ora asta. Ei bine, acum circulă odată la 10 minute și n-aveai, era ca sardelele, deci n-aveai loc să te sui, n-aveai loc. Păi tu nu știi că la RATV au avut loc concedieri, nu mai sunt șoferi, vatmani, pe bune. Problema, din câte am înțeles, e că în București, cu ocazia meciului care se întâmplă mâine, avem parte de 15.000 de vizitatori, de turiști. Foarte tare. Mâine vii pe jos, nu? Clar, adică deci... ajungi mai repede pe jos. Mâine mă mut aici, deci vii cu 5 ore mai repede. Nu. Bun, hai să facem o pauză scurtă. După pauză ne întâlnim cu cei de la Radio Killer, de care deja v-am zis. Ei sunt aici, pe lângă studioul Kiss FM. Vom vorbi imediat cu ei despre noul lor single. La Kiss FM asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine atunci când nu pierzi tramvaiul 41. Normal. Music faster. Yeah, that's the way we do our thing. Kiss FM. Walked when I should have run. Run when I should have walked. Don't I know. Walked when I should have run. Should've walked. No, no, no. studioul Kiss FM din Mall din Plața România și așa cum vă promiteam cu cei doi Radio Killer. Hello, hello! Hello, hello! Salut! Salut! Și la mulți ani, Cătălina! La mulți ani! Mulți ani trească! La mulți ani trească! O să uităm primul lucru pe care îl spune și spui că noi am uitat. Și Paul aici de față. Da, hello, că e multă lume pe aici. Țipă, aplaudă, mamă, ce e bun. E mai tare ca la mare, nu? Mamă mia! Ce faceți voi? Am venit să vedem ce faceți voi. A, mulțumim de vizită. În afară de unii colegi care se plimbă cu tramvaiul 41, în rest suntem bine. Da, mulțumesc, apreciez că v-ați gândit la mine. Dar și despre voi trebuie să spunem că încă de acum o oră erați prin mall, prin plața, ați fost să mâncați, nu? Am fost să mâncăm ceva. Ce ați ales? Shawarma turcească, chinezesc sau un fast food american? Dacă știam că mă întrebați, nu mâncam de la KFC. Eu am mâncat chinezească. Alegeam și eu salată, ceva. Păi și la KFC poți să mănânci salată, să știi. Salată fără dressing, cu apă plată, cu lămâie. Da? Și dacă tot am zis de KFC, să spunem și de McDonald's și de ce mai e sus aici, Burger King. Știi că dacă sunt mai multe la un loc, se consideră că nu e reclamă. Și oricum am zis că una dintre ele e cel mai tare, deci putem să mai nu zicem... Nu e nicio reclamă, nu mai mâncați de la astea, că nu sunt buni. Ok. Haideți să răspundeți despre noul vostru single. Da, avem și o piesă nouă, de-aia am și venit. Salut! Bine că ați venit! În afară de programul nostru de dietă, de ce mâncați seara, de unde veniți, că stați prin mall-uri, și mai cântați? Mai și cântăm, da. Chiar cântăm, da, și chiar mergem la concerte, ne distrăm, e totul perfect. Acum am lansat o piesă nouă, săptămâna trecută, de care suntem foarte mândri și am citit acolo și pe YouTube comenturile fanilor. E de bine, chiar e de bine. E o piesă care vine cu altceva decât ce ați avut până acum. E mai melodioasă. Încercăm să diversificăm puțin stilul nostru. Știu că aveam niște amici și acum nu vreau să fiu răutăcios, care îmi ziceau, wow, Sissy Catch s-a întors. Ceea ce nu e un lucru rău. Nu, sigur că nu e un lucru rău. Încă se mai ascultă Sissy Catch. Normal, e un etalon în muzica dance, dar e foarte bine că ați venit cu o piesă melodioasă din genul ăla. Da, păi am văzut că muzica nu mai sună cum suna acum câțiva ani și ne-am gândit să ne întoarcem puțin la rădăcini. Am trecut de popcorn, am trecut de Balkanic House. Da. Și uite, acum ne-am întors la Coco Jumbo al lui Smiley, nu? Da, asta vreau să zic, că mai nou la Ha Ha Ha Production se poartă reînvierea, stilul retro, resuscitarea, 90s. Da, e foarte bine, sună foarte bine. În ultimii ani tot am ascultat o grămadă de piese din astea resuscitate sau piese cu influențe din altor piese din anii 90 și așa mai departe și cred că e de bine. Păi asta încercăm să facem la Ha Ha Ha Production, încercăm să venim cu chestii noi, cât mai diversificate, cum spunea și Paul. Sau reinventate. Exact, pentru că, na, e frumos, nu? E muzică, putem să experimentăm, deci este minunat. Dar dacă Smiley, Alex și Sore au scos piese la 100 BPM, voi de ce nu? Păi trebuie să mergem să cântăm și noi în cluburi, să se distreze. Adică Radio Killer nu se dezvinte la BPM, adică 128, 130 pe acolo, nu? Nu suna bine, trebuie să venim cu ceva mai energic. Mai ales că în concerte, în general, când mergem, e setul propriu-zis în care cântăm, adică de 40, partea mea mă refer, de 40-45 de minute, merge pe un anumit BPM. Dacă ar trebui să schimbăm, deja am ieșit din stare, din... Da, trebuie și trebuie să le menținem pe toate la același... Trebuie să fim foarte energici, pentru că... Ne-am obișnuit așa și... Dar eu nu cred că dacă n-ați pune undeva la mijlocul concertului cover după piesa lui Smiley, Dead Man Walking, n-ar prinde. Avem un cover unde se oprește, dar nu după Dead Man Walking. Da, ăsta este remix. Păi da. Nu, trebuie să faceți un cover după tata Smiley, nu? Nu punem cover, punem remix-ul. Direct, ok. Nu renunțăm la BPM. Să știi că avem și cover după Smiley, dar după o altă piesă. După Dream Boy. Am văzut-o pe YouTube-ul, pe canalul vostru. De fapt, nu pe al vostru, pe canalul de la Ha Ha Ha, partea. Da, cântăm în concerte și... Ok, hai să ascultăm piesa, pentru că cei care nu știu încă piesa, deja sunt curioși la toată discuție legată de ea. Oare cum sună? Ce piesa e asta? Despre ce vorbim? Dar stai așa, înainte să ascultăm piesa, piesa are și la început și la final un... de telefon. Da, și am zis, eu m-am gândit așa, bine, eu și numai și niște prieteni, ne gândeam că e făcut asta special pentru radio, să se mixeze cum trebuie, cu jingle-ul, să fie frumos. Da. Calling you. Hai să ascultăm nou single Radio Killer la Kiss Kiss in the Mix, live în Mall în Plața. Let me hear you say I love you. Let me hear you say it loud. Cause I love the way you say it. Oh, I love how it sounds. Boy, I know that you love me. I wanna hear you say it loud. piesă Radio Killer Calling You la Kiss Kiss in the Mix. Și ne întoarcem cu cei doi Radio Killer aici în studio Kiss FM din Plața. Deci după dezbaterea avut aici în studio, am realizat că piesa nu e chiar Sissy Catch. Nu e chiar Sissy Catch, dar n-am zis asta. Am zis că îți aduce aminte de melodiile alea de pe vremuri, melodioase, lirice, melancolice. Așa. Puse pe un beat dance, despre, nu? Despre asta e vorba, nu? Nu zica de. Și între timp noi ne uitam pe YouTube la Sabrina Boys. Deci, dacă vreți să vedeți un videoclip interesant, căutați pe YouTube Boys, Boys, Boys, Sabrina. Da, era acolo cu toate lucrurile la vedere, deci nu erau tocmai toate acoperite. Noi nu o să avem așa un clip, să știți. No, no. O să fie mai dezbrăcat, nu? Nu. Pe Paul nu-l întrebăm. Pe Paul nu-l întrebăm, dar o întrebăm pe Cătălina. Te duci la meci mâine? Nu o să merg la meci mâine, pentru că știu că nu mai sunt bilete deja. Pentru că asta ție din timp, pentru că acum microbiștii te vor blama. Păi, dar nu sunt microbiști, deci e ok. Păi, am zis că pe Paul nu-l întrebăm, că Paul nu e microbiști la fel ca microbist. Noi, deci noi și fotbalul nu. Păi vezi, atunci de ce aș fi eu dacă voi ca băieții nu sunteți? Fetele? Să știi că în București am cunoscut primele fete microbiste. Da? Serios? Da. După atâta deci timp? Da. Acum niște ani am cunoscut. Eu încă nu le-am cunoscut. Haideți să ne spuneți despre videoclipul piesei, pe când îl filmați și în final datele de contact. Da, nu știm nici noi încă exact când filmăm clipul, dar în curând ne vom întâlni și vom stabili cu cine, cum da, și ce exact, va fi. Dar ideea cât e de că mult ne vom dezbrăca chestii de oricum trebuie să fie de vară, clar, nu? Probabil că da, oricum ideea e că trebuie să-l filmăm destul de curând, adică probabil în câteva săptămâni o să-l filmăm, maxim câteva săptămâni. Și suntem nerăbdători, pentru că nu știm exact ce detalii și cum vom fi noi în clip. Suntem și noi curioși. Rest, concerte în perioada următoare, pentru că vede lumea. Sigur că da. Nu știu ce, am impresia că sunt în străinătate. Da. Uite, să știi că abia am întors de la Iași, a fost primul concert în țară. Am văzut că ați scris. Unde? La Iași, într-un club care se numea For Fun. Da. Okay. Era un fel de pub. Da. Exact. A fost foarte fun. Cum sună asta? Primul concert din România pe anul ăsta. Suntem în mai. Băi, e bine, până acum am avut o grămadă de concerte afară, deci e foarte tare. Deci pentru fanii de afară, pentru românii plecați, pe unde ați fost sau pe nu o să mai fiți? Păi ne-am întors acum 2 săptămâni, am fost în Elveția, am mai fost prin Rusia, Ungaria. Ce? Și Ungaria. N-am fost în Ungaria, în Ucraina. Tot cu un, ce? Pe ce contează? Exact, da, contează. În Uganda. Nu, urmează să mai avem un concert în România peste 2 săptămâni la Brașov, dacă nu mă înșel. Așa. Și apoi plecăm a doua zi în Turcia, mai avem prin Rusia, prin părțile astea mai răcoroase. Și ne așteaptă un mini turneu în Turcia și suntem nerăbdători să ajungem la în iulie. Bun. În 1 iulie și vom sta acolo o săptămână și ceva, o să fie foarte frumos. Foarte tare. Radio Killer. Pe final, dată de contact pentru fani, Facebook, Twitter, site-uri. Pe Facebook Radio Killer On. Și pe Twitter tot Radio Killer On, site-ul www.radiokiller.ro și pe mine mă găsesc Paul Damixi și colega mea Lee Hart. Lee. Avem și pagină personală dacă doriți să vorbiți doar cu unul dintre noi. Dar ne puteți găsi și acolo și chiar discutăm, adică și eu și Paul răspundem la toate întrebările voastre, suntem acolo permanență pentru voi. La alea urâte nu răspund, să știi. Le ștergi direct. Ok, baftă maximă cu noua piesă și cu videoclipul să-l lansăm cât mai curând pe Kiss TV, ok? Perfect. Da, așteptăm și noi. Mulțumim, pa. Ciao, ne întoarcem repede cu mixul, hai să vină o piesă din playlist și mai apoi continuăm piesele mixate. La Kiss FM. Asculți doar hituri. Are you ready? Kiss FM. Say my name, por favor. Maria, Maria, cúrame tu amor.

piesa, cu piesa inițială, cu marionet. No, zici că e altă piesă, adică da. E altă cântăreață. Odd Remix se cheamă, la Kiss Kiss in the Mix, live in Mall din Plața România. Ne ocupăm chiar acum de requesturile voastre venite pe pagina de Facebook. Spunem că le luăm pe cele de la prima postare de acolo. Cei care au lăsat derichisuri știu despre ce vorbim. Dan, vreau vara nu dorm pentru toți băieții din Bacău, pentru colegii mei de la 9C din Roman Connector. Vara nu dorm, vrea Marius Francu. A început nebunia cu Connector, da. Stai așa să vezi. Monica vrea și eu derichis pentru Ioana și Florina, sunteți cei mai tari, salutări din Oradea. Dom Maxi Clau pentru iubita mea Daniela Ina. Tu și eu, piesă nouă, foarte da. Bună, foarte bine sună. Dar momentan a fost lansată doar o piesă, o variantă în care piesa e cântată în live. O să o auziți. Ursache, Mihai, Cristian, vrea Joao, wow. Lucas și Marcelo, Ciuceacea pentru 7-a, succes mâine la teză și Niță Vlad pentru metroul lui Olix, Dead Man Walking. Băi, cam așa a venit metroul meu ușor. Hai dacă, să vedem. Dacă l-ai pe jos, ajungeai mereu, trebuie să știi. Făceam jumătate de oră, deci având în vedere că am întârziat o oră, da, deci ajungeam și mă și întorceam dacă vrea. Bun, Cristian Bogdan zice așa, să trăiască Kiss FM-ul, is the best radio de la mine pentru voi și pentru toate fetele, în special pentru o persoană dragă mie. Servici ușor, mi-este dor de tine și gândește-te bine că nu am cu cine să mă duc la nuntă. Te pup, Adelina, asistenta. Mă, măcar pentru nuntă să vă împăcați și voi. Și după nuntă da. Vă certați iar. Ancuța vrea pentru iubitul meu, Radu George pentru colegii mei de la 5A, Ina, tu și eu, uite, nebunii lumea cu piesa asta. Prinde bine piesa asta. O să punem, uite, o să punem la ora nouă, la piesa nouă. Bine, acum o să înceapă două nebunii în vara și în toamna asta. O să înceapă piesele la 100 BPM și, pe de altă parte, mult mai multe piese în limba română. Păi, o să râd și piesa asta cu Ina, e tot la... Păi, normal. Ai auzit-o, Ina? 100 BPM în română, nu? Stai așa, da. Să dăm un play de aici din YouTube. Fii atent, are încă un rând 1 milion de view-uri, bine. 1 milion de view-uri în 4 zile. Da. O să punem și piesa puțin mai acolo. Ca să auziți așa cum bine să-i... Nu, mă, ești decât pe mute. Așa, uite, erai pe mute. Chiar dacă știu că mesajele nu le citești, în visul tău mereu tu mă regăsești. Ai tăi spun tot mereu, da? Te gândi doar la ea. E bine, o să auziți. În caz că n-ați auzit-o până acum, o să auziți la ora 9, dar noi ne și continuăm mixul, că doar e emisiune de mix. Până un alt avem Adrian Sână și Sandra and Angel, Kiss Kiss in a Mix Extended. O să ne întâlnim și cu Lucuan și Demonga împreună cu Liviu Todorescu, cu Electronic Symphony. Și Laurențiu Duță vine cu Shelly Hart împreună cu Andreea Bănică. DJing și Olix împreună cu voi până la ora 22. Radio Killer au fost alături de noi. Mâine o să vedeți pozele pe site-ul kissfm.ro. Dar intrați pe Instagram, intrați pe Facebook-ul lui DJ Young și da. Acolo o să găsiți o poză făcută aici în studioul din Plața cu cei de la Radio Killer. Așadar, facebook.com/YANG DJ. La Kiss FM, asculți doar hituri. Try so hard to reach you. Come with me, I'm your angel. Every day doar hituri. Time for Hoochie Coochie. Time for Hoochie Coochie. Time for Hoochie Coochie. live din mall. În weekend, partidul Kiss FM vă dă întâlnire vineri în Timișoara, în Happy Club, la mine acasă. O să fim, Oli și Dan Fincescu, ne vedem acolo. Iar sâmbătă transmitem live din Pitești, din club Mundo sau Mondo. Am zis că se scrie Mundo, se citește Mondo. Hai să luăm dedicații de pe facebook.com/KissFM România puțin mai încolo. Iar acum SMS-urile 0722 20 60 20. Bună, sunt Elena din Giurgiu. Vreau și eu să o dau o dedicație pentru toți prietenii mei și în special pentru persoanele cele mai importante sau persoana cea mai importantă în viața mea. Vreau și eu melodia Matias, Mi Amore. Hello, sunt Marius. Vreau și eu melodie cu Alex Mica pentru toți prietenii mei. Sunteți cei mai tari de la Kiss cu 2 de S, da? Măcar da. Kiss cu 2 S, cu 2 S, dacă prieteni nu. Vreau și eu un dedicat pentru Mihaela din partea lui Daniel. Salutare, sunteți cei mai tari. Vreau și eu Decât Să Minți de la Kiss și Miță pentru Alexandru cu mesajul Ai uitat să mă mai suni, semnează Andreea. Andreea este fata care trimite la o singură postare, să spunem așa, la un singur dedichis, trimite vreo 45 de SMS-uri dintr-un foc. Păi dacă Shadola a luat o opțiune din aia cu așa, poate să trimit 50, că sigur le văd băieții ăștia la Kiss FM, nu? Să știi că și dacă e unul singur îl vedem. Da. Deci chiar îl vedem, să știi. Pauză scurtă, ne întoarcem imediat cu încă 3 piese mixate live la Kiss Kiss Remix. DJ Ang și Olix, la Kiss FM, asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Intră pe kissfm.ro/superstar. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Încă 3 piese mixate înainte de ora 9, când vine piesa Non-House la Kiss Kiss in the mix. Olix and DJ Young împreună cu voi live din studioul Kiss FM din Mall din Plața România. După aceste 3 piese, poate în cap chiar 4, rămâne să vedem, o să ne ocupăm din nou de dedichisurile venite pe pagina noastră de Facebook, pe facebook.com/KissFM România. Dar până atunci, Shambo și Doesn't Mind, Smiley, Dead Man Walking, muzica de la Fly Project și la Kiss FM asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Two more shots, now we in a hot panic. Two girls and I'm ready for jump on it. True to my word, I'm ready for jump on it. Ready for run on it, ready for dump on it. Tag team in fire truck, we pump on it. Heads up high, we burning up the sky. We got the dance all crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a trance. My baby, she don't mind at all. Girl, I got you so high, I know you like. So come on, push it on me. Let's go.

facebook.com/KissFM România, de la postarea oficială de pe wall. De la cealaltă postare, Marius zice așa pentru colegii mei de la 9C din Roman. Connector, vara nu dorm. Aș dori și eu Connector, vara nu dorm pentru toți ascultătorii Kiss FM, zice brunețica ta. China Gheorghe, pentru toți cei care ascultă Kiss FM, dacă se poate, vara nu dorm. Marian, pentru colegii mei din 10C, melodia We Run The Night. Ali Alexa, pentru Andrei din Giurgiu, cu mesajul la mulți ani, cu Pici și vouă, Kissomanilor, ok. Cineva care postează de pe un cont care se numește Fans of Music, ei vor Soare Different pentru toți cei care sunt alături de pagina lor. Pentru toți colegii din 12C din Nehoiu, scăpăm de bug și venim alături de voi la Costinești, semnează Andrei Laurențiu mesajul ăsta. Noi vom fi la mare în jur de 1 iulie, așa încât ne pregătim, vă așteptăm acolo pe toți, să fie o vară lungă. Mai avem încă unul de la Simona pentru sora mea Ionela, Diana Virtosu, succes la teze și să știi că te iubesc. Și încă unul să fie de la Corina Elena, care vrea Alex când noaptea vine, pentru gagicile de la 11 și pentru baby-a mea Petri. Pauză scurtă facem și ne întoarcem la nou fix cu piesa Non House pe care v-am promis-o, noul single. De fapt, nu cred că e single-ul, Ina, da, este e o piesă. Da? Care... Tu și eu, Ina, la nou fix la piesa Non House. La Kiss FM, ascult doar hituri. Aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Chiar dacă știu că mesajele nu le citești, în visul tău mereu tu mă regăsești. Ai tăi spun tot mereu, nu te gândi doar la ea, dar tu ai vrea. Aș vrea să zbor până la stele fără să mă opresc, în drumul meu prin viață să te găsesc. Nu-ți vorbe goale când îți spun te iubesc, hai strigă tare. Tu și eu ne vom iubi mereu și ne vom privi din adâncul inimii până la soare. Reușesc să te iubesc până la soare. Ritmul. E clar că nu sunt tipul, așa că nu-ți mai stric tripul. Mă

nossa, nossa, nossa, nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Michel Tello, ai să-i pego la Kiss Kiss in the Mix, la Dimol din Plața România. Nu uitați să intrați pe kissfm.ro/superstar. Avem deja, sau în curând avem 52.000 de superstaruri. Delia Matache este vedeta care lucrează săptămâna asta pentru voi. Ea special lucrează pentru voi. După ce intri pe kissfm.ro/superstar, acolo te loghezi cu ID-ul tău de Facebook. Desigur, totul este gratis și vezi ce nebunie se întâmplă. O chestie în premieră în România, foarte, foarte tare. Vedetele lucrează pentru tine și tu stai așa ca un șmecher în fotoliu și vezi ce se întâmplă. De asemenea, avem și podcasturile updatate la zi. Le găsiți pe kissfm.ro/kkm. Acolo avem download sau ascultare, amândouă sunt gratis. Totul este gratis pe site, desigur, pentru accesări, pentru play, pentru download-uri și așa mai departe. Să aveți colecțiile complete. Bun, continuăm mixul nostru cu Voltaj, dă vina pe Ștefan Stan și Alex Vela imediat, You Give Me Love. Remixul lui Speak One, o piesă pe care ne-o cere lumea destul de insistent. Bine, nu la fel de insistent ca și piesa lui Connector, dar oricum. Și apoi una mai veche vine de la David DJ și Donny, Temptation. La Kiss FM asculți doar hituri. Suntem live din Plața România, studioul Kiss FM de sticlă de aici. Dacă sunteți din București, mâine grijă mare, luați-vă marjă de eroare de timp când plecați de acasă, pentru că mâine o să fie nebunie mare. Meciul cel mare se întâmplă mâine, finala. Da, mâine este meciul meciurilor, așa încât plecați oriunde ați merge și la orice oră de acasă cu o oră mai devreme. Și știi ce e cel mai nasol? Că ministerul, nu știu ce minister, cred că al învățământului, s-a gândit să ne dea elevilor din București ziua de mâine liberă. Foarte tare! Îți dai seama ce se întâmpla dacă pe străzi erau și copii? Nu? Păi așa o să fie mai mulți copii, în loc să stea la școală, o să fie pe străzi, adică... Eu zic că o să fie la meci cei mai mulți. Da. Bine, la Kiss FM asculți doar hituri! Biful zor că nu mă auzi mai tare. Bitul ăsta că te ține în picioare. Berea care nu se oprește să mai curgă. Noaptea asta că e mult, mult prea scurtă. Gașca ta că n-ajungi până în zori acasă. Mama ta că te-a făcut așa frumoasă. Iar-ți suflă în buzunar, masa care-i plină de pahare goale, basul care simți vibrând în difuzoar, Oliver că iar lovește toba mare. Soarele îmi spune că am stat pe mea, dă vina pe ea. Give me love, I feel to hold you tight. Hum your love, hum your love, I'm on fire. Give me love, I feel reasons to treat you right. Piesă cu Alex Mica. Asta pentru că Alex Mica acum cântă cu toată lumea. Este acest șampol al României. Da, este, piesa se numește Mi Hermosa. Sună într-un fel. Da, sună bine, adică sună în stilul lor. E foarte bună de club. Dar am zis bine, nu așa șampol al României, nu? Alex Mica. Sau nu încă? Nu, mai are, știi câte piese mai are să ajungă pe șampol? Vreo 236. Dar ca să-l caracterizez ca stil. Cine la ele, nu? Trebuia să ieși, nu șampol, Pitbull. Acest Pitbull, da. Pitbull Mica. Dar da, oricum ți-am zis ca, ca și stil muzical nu prea ai cu cine să-l compari cu. Păi nu, dar eu zic că dacă Pitbull ar ști cum se cântă la noi, cu siguranță ar scoate cu Jennifer Lopez o piesă în stilul ăsta, da? Adică Pitbull cu siguranță ar vrea să cânte Dalinda. Dar el nu știe încă. Poate o să fiu rău tot ce sac mai. Eu m-am gândit așa, sunt 50 de piese cu Alex Mica. Bă, dar nu face nimeni o piesă cu Salam, frate. Cu Parizer, mă, adică... Ai înțeles ce vreau, da, să o zic. O piesă cu cârnați de casă. Bun, hai să continuăm cu DJ Project și Adela Popescu, sau cum mi se spune, Adela Telenovela. Ne întâlnim și cu Armin Van Buren, o piesă mai veche, foarte tare, la 135 BPM, In and Out of Love. După care, Accent, nou single, I'm Sorry. DJ Alex și Olix împreună cu voi. E miercuri, mâine o să fie joi și dacă e joi, e weekend la noi. Și în weekend vă întâlniți cu Marian Boba, în mod normal, de vineri până duminică. Marian Boba și mixurile lui DJ Jonesy. Dar duminica asta, cel puțin eu, o să fiu aici în mall, în Piața România. S-ar putea să vină și DJ Ang să facem o Sunday edition de Kiss Kiss in a Mix. Dar știi, toată faza e că azi e marți. Tu vorbești serios? Da, azi e marți, deci nu. Tot a fost perfect în ce ai zis. Tu numai că azi e marți, nu e miercuri. Azi e marți. Bine, noi să fim sănătoși. La Kiss FM. Asculți doar hit-uri in the mix. Addictive Elements. Ne ocupăm chiar acum de dedichisurile venite de la voi la 0722 20 60 20. Armin pentru Bițu din Oradea, ai grijă de tine. Bună chis să fie de la mine, Carmen din Giurgiu, pentru dragostea mea, pentru Bogdan, cu mesajul de iubesc. Hello, mă numesc Cirica, sunt din Stoienești și vreau și eu să dau o dedicație pentru prietenii mei Alex Ciubuc, pentru Liana și toți chisomanii. Să de cei mai tari și ascult cu plăcere Kiss FM, ne bucurăm foarte tare. Bună, băieții Florii din Vaslui, v-aș ruga dacă vreți să difuzați melodia lui Camelia The One, vă mulțumesc, la Kiss FM ascult doar hituri. Poate puțin mai încolo dacă mai avem timp, de la Mihai din Zalău pentru Sorela și pentru verișoara mea Madalina, care are festivitatea de absolvire a facultății mâine. Vrem și noi Kid Cudi, o piesă mai veche, ce-i drept, Steve Aoki remix pentru Pursuit of Happiness. Ok, eu nici măcar nu știu piesa, recunosc. Da, e o piesă interesantă, okay. Să spunem, dar nu a fost single, n-a fost hit la noi în România. Să spunem că mâine avem invitați pe, de fapt avem invitate pe Mona din proiectul Liviu și Mona. Și o să lansăm noul single Liviu și Mona, se numește Zi, te iubesc pe franceză, zi, je t'aime, je t'aime, așa, da. Da, sigur, sau ich liebe dich, dar este... Seretlek. Stai că aia înseamnă altceva. Da, piesa se numește Je t'aime, e o piesă un pic pe franceză, un pic pe engleză, sună foarte bine, am auzit-o. Mâine o să o ascultăm în premieră împreună cu Mona aici în studioul Kiss FM din Plața România. Continuăm cu încă trei piese, da, Giulia, Vorbe goale, după care Shampo și Alexis Jordan, Got to Love You, remixul românesc de la Romano DJs. Și Ian Oliver și Chantel Bucovina, un remix foarte interesant. La Kiss FM asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine sau mixează pentru tine, cum vrei. Ce multe amintiri ne cheamă acum, când totul e trist, când totul e slum și tot ne mințim.

Kiss FM, ascult doar hituri. Ne apropiem de finalul ediției de astăzi. Nu uitați să intrați pe romanica.tube.ro, un site românesc cu lucruri numai românești, numai video românești, e un fel de YouTube românesc, Romanica cu capa, romanica.tube.ro. De asemenea, în weekend, partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu se întâmplă vineri acasă la mine. Ne vedem la Timișoara în Happy Club din Complex, iar sâmbătă venim în Club Mundo sau Mondo din Pitești. Nebunie mare în weekend, dar până în weekend mai avem, pentru că astăzi este marți și nu miercuri, cum zicea Olic. Încă o dată, grijă mare, mâine o să fie meci în București, agitație mare, și pe lângă agitație să fie foarte mare aglomerație, luați-vă marjă de eroare, nu faceți cum am făcut eu astăzi, nu mă așteptam să fie nebunia asta, dar atenție, mâine vă spunem orice s-ar întâmpla, luați-vă o marjă de timp de o oră, la orice oră din zi mâine când plecați la muncă, pregătiți-vă și mai ales seara când va fi meciul, nu? Da, seara. Trebuie să fie demență în București, pregătiți-vă, luați-vă, cred că seara trebuie să vă luați 2 ore. Da, sau să nu plecați. Deci dacă vreți să fiți la ora 7 în punctul cutare, trebuie să plecați de pe la 4. Deci, eu ar trebui de la 4 să plec, da? 4 jumate, hai maxim să vii de la radio până aici în plață. Ar fi ok, aia ajunge, cred. Adică e o distanță, ca să vă imaginați cei care ne ascultați în momentul ăsta, distanța de la radio până aici e de câțiva kilometri? 3 km, 3-4 km. Mai bine din pe jos, e mai simplu. Da, bine. Gata, vine Mr. Boba cu o nouă ediție de Kiss in the Night. Vă răsăm cu el cu emisiunea din studioul central, că vorbeam despre asta. Da, seara frumoasă să aveți, ne auzim mâine de la 7, asta dacă ajungem la program. La Kiss FM, ascult doar hituri și vedetele lucrează pentru tine pe kissfm.ro/superstar. Kiss FM. Ascult doar hituri.